راکیب دوش شہنشاہ امم، راکیب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نم، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نم، مٹے بیکار کی بیکار، مٹے بیکار باتوں کی رہے، لب پہ ذکر اللہ میرے دم بدم، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، سے وہ سے دو حیثہ سید عالی حشم، سے دو حیثہ سید عالی حشم، آلو اصحاب نبی سے پیار ہے، ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم، پیشوائے نوجوانے پیشوائے نوجوانے پیشوائے نوجوانانے پہیش ہے محمد کے نوا سے نا جرم، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گوا، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گوا، عبد حق خادم شاہ امم، عبد حق ہوں خادم شاہ امم، میرا دل میرا دل میرا دل کرتا ہے میں حج کروں، میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں، وہ عطا زادے سفر چشمے کرم، ہو عطا زادے سفر چشمے کرم، جذبہ دیکھے ایک زمانہ ہو گیا، یا حسن دکھلا دو نانا کا حرم۔